रैनी चढ़ी रसूल की सौ रंग माला के हाथ, रैनी चढ़ी रसूल की सौ रंग माला के हाथ, जाकी चूनन रंग सौ धन धनवा के भाग। आज रंग है पेमा रंग हरी, आज रंग है पेमा रंग हरी, हरी मेरे महबूब के घर रंग, हरी हरी मेरे महबूब के घर रंग। सजन मिलावरा लख बधावरा, सजन मिलावरा लख बधावरा, सजन मिलावरा इस आंगन में, सजन मिलावरा इस आंगन में, इस आंगन में उस आंगन में, इस आंगन में सो रंग मोर महबूब इलाही, मैं तो ऐसो रंग मोर महबूब इलाही, मैं तो ऐसो रंग मोर महबूब इलाही, मैं तो ऐसो रंग। कौन है मेरे सिवा साहिब तकदीर ऐसा, कौन है मेरे सिवा साहिब तकदीर ऐसा, मिल गया मुझको मैं तो ऐसो रंग। खुसरो रहने सुहाग की सो जागी کے سنگ چڑی رنگ